Naam, tunaendelea na sehemu ya pili ya tanbihati mbalimbali. Leo katika tanbihi yetu tutazungumzia habari ambalo jambo linaoana na hii mada ambayo tulisoma mwanzo, atasaddur kabla taahur, lakini hii itakuja katika suala ambalo kama tutavyoliona sasa hivi. Naam, katika Uislamu Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika surat Al-Ahzab aya nambari 5, anasema udu'uhum li'abaihim, waiteni watu kwa ubini wa baba zao, huwa aqsatu inda Allah, huwa ni uadilifu mbele ya Allah, ni uadilifu mbele ya Allah. Ikawa mtu aitwa jina lakini kwa ubini wa baba yake. Kwa hiyo maudhui hii itazungumzia juu ya ubaya wa mtu kujiita kwa ubini usiokuwa baba yake, ubaya uharamu wa mtu kujiita jina la ubini usiokuwa baba yake. Na mada hii tunaichopoa katika kitabu kinaitwa Al-Kaba'ir cha Al-Imam Adh-Dhahabi, kitabu kinaitwa Al-Kaba'ir cha Al-Imam Adh-Dhahabi, lakini sharhe ya Sheikh Muhammad bin Salih Uthaymeen rahimahullah. Katika kitabu hiki Imam Adh-Dhahabi ameorodhesha makosa yale makubwa, madhambi makubwa kiasi 73. Sasa miongoni mwa madhambi hayo akasema shekhe, fi man da'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lam, ni mtu anapojiita ubini usiokuwa wa baba yake hali ya kwamba ajua. Akastadili na hadithi nyingi, lakini tutazisoma mbili tu. Hadithi zote walillahi alhamdu ziko katika Sahih Bukhari. Hadithi ya kwanza ni ya Saadi na hadithi ya pili ni ya Abi Huraira. Tukianza na hadithi ya Saadi Allah anhu, asema qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, man idda'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lam annahu ghairu abihi faljannatu alayhi haram, rawahu al-Bukhari. Yeyote mwenye kujiita man idda'a ila ghairi abihi, wa ubini usiokuwa wa baba yake, wa huwa ya'lam, na yeye mwenyewe ajua kwamba huyu si baba yangu bini huu, basi mtu huyu faljannatu haramun alayhi, kwamba pepo itakuwa ni haramu juu yake, kuonesha kwamba faljannatu alayhi haram, pepo itakuwa ni haramu kwake. Kwa hiyo hii tunaona ushahidi wa hadithi hii ni makosa mtu kujinasibisha na ubini uliokuwa sio baba yake. Hadithi ya pili ya Abi Huraira ambayo iko katika Sahih Bukhari, bwana Mtume anasema, la tadhabu an abaikum, msiwachukie baba zenu, msiwanyanyapae baba zenu, la tadhabu an abaikum, msiwachukie baba zenu, faman raghiba an abihi fahuwa kafir, yeyote mwenye kumchukia na kumnyanyapaa baba yake, basi yeye anaingia katika hukumu ya ukafiri. Almuhimu, na hadithi nyingine mbalimbali ambazo hatuwezi kuzimaliza kwa sababu ya muda, ilikuwa tu ifahamike kwamba kujinasibisha mtu kwa ubini aliokuwa sio baba yake, hii ni jambo la haramu na linamfanya mtu akose nini kesho akhera, akose pepo kwa sababu ya jambo hili. Na ndio maana Imam Dhahabi akaliweka katika orodha ya al-kaba'iru, katika madhambi makubwa. Naam, tumsikilize Sheikh Uthaymeen rahimahullah anasherehesha kidogo hapa, tutamnukuu. Anasema, amma an-nasabu fa innal insana yajibu alayhi an yantasiba ila ahlihi, ama nasabu, kwa sababu inampasa mtu ajinasibishe kwa watu wake, ima abihi kwa baba yake, au jaddi abihi au kwa babu wa babu yake, naweza kusema kwamba ni babu wa baba yake, yani kwa maana babu anakuwa sehemu mbili, upande wa mama kuna babu ambayo ni sema ni baba wa mama yako, alafu vile vile kuna babu upande wa baba ambaye ni huyu baba wa baba yako. Sasa shekhe anasema nasabu inakwenda kwa baba na kwa baba, babu wa baba, na sio kwa babu wa mama. Kwa mtu kunibidisha ajinasibishe kwa jina hii kwa hivyo. Wa ma ashbah dhalika. Wala yahillu lahu an yantasiba ila ghairi abihi wa huwa ya'lam. Na mtu asijite jina la ubini asiyekuwa baba yake hali ya kwamba anajua. Fa mathalan, mfano, idha kana abuhu min qabilati fulaniya wa ra'a anna hadhihi alqabilatu fiha naqsun an qabilatin ukhra fantaba ila qabilatin thaniyatin a'la hasaban li ajli an yazila an nafsihi aibun qabilatahu fa inna hadha wa li'ath billah mal'unun alayhi la'natullah wal mala'ika. Mumana anasema Sheikh Uthaymeen kwamba mfano ikawa mtu baba yake ni katika kabila fulani, kwa hiyo kabila lile lina kasoro, kabila ambalo halina ile sera nzuri, lafahamika kwa ubaya, akaona kuna kabila fulani, kabila hili wanasema ala hasab, kabila zuri na kabila kubwa. Kwa hiyo akahamisha ubini wa baba yake akaupeleka kwa kabila jingine ambalo ndo kabila lenye hadhi, ili kwa lengo kwamba afiche ile aibu kwamba yeye hayupo katika kabila lile. Sasa huu ni mfano Sheikh anautolea, kwa maana haifai mtu akajaribu kujaribu kuchenga jina la ubini wa baba yake kwa kuhofia kwamba atachekwa na kwamba hivyo wewe ndo babako fulani. Sasa anahisi watamshusha hadhi watu, anasema hii itakuwa mtu ameingia katika nini, katika laana. Na anasema shekhe, wa amma idha intama al-insanu ila jaddihi wa abi jaddihi wa huwa mashhurun ma'rufun duna an yantafi min abihi fala ba'san bihadha. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم انا ابن عبد المطلب انا النبي لا كذب. انا سمع لكن حقنا وبايا ikiwa mtu atajinasibisha kwa ubini wa babu yake endapo yule babu yake ni maarufu zaidi, mashuhuri zaidi kuliko baba yake. Akatoa mfano kisa cha Mtume صلى الله عليه وسلم katika vita vya Hunain aliposema ana ibn Abd al-Muttalib ana nabiyu la kadhib, kwamba mimi ni mtoto Abdul Muttalib. Ukisoma Muhammad SAW jina lake ni Muhammad bin Abdullah bin Muttalib, lakini yeye akasema ana ibn Abdul Muttalib, akawa amejinasibisha kwa ubabu. Sasa hapa hakumkataa baba yake Mtume, hakumkataa, amejinasibisha kwa babu, ili kwamba ule umashuhuri wa mzee Abdul Muttalib kama mnavyosoma sira. Sasa hii anasema Sheikh, la ba'sa, hakuna ubaya ikawa mtu ala sabili almithali, mfano kule Zanzibar zamani kulikuwa kuna Sheikh mmoja anaitwa Nasoro Bacho, lakini jina lake kamili ni Nasoro Abdallah Bacho, lakini anaitwa Nasoro Bacho. Kwa nini? Ile Bacho ndio ule umashuhuri na umaarufu na lile jina linafahamika zaidi. Hii hakuna ubaya kabisa kwamba mtu kajinasibisha kwa babu yake. Na nafikiri hii sana wanaitumia hata hawa ambao tunawaita kwamba watu wa maendeleo, wanatumia sana jina la tatu. Haya, tuseme kwa Nasoro Bacho, mimi jina langu naitwa hivi, Abdullah Ali Muhsin, lakini ukisema Abdullah Ali watu wata nini, unamtafuta nani Abdallah Ali? Sema Abdallah Muhsin. Tena tapita sasa hivi, subiri. Naona? Sasa kwa hivyo Abdallah Muhsin si kama nimemkataa baba yangu Ali, kutokana na ule umashuhuri na umaarufu wa jina la Muhsin, ambao mara nyingi natumika hii hata katika Tigo Pesa, ukisajili jina lako linakuja jina la tatu. Ila la kwanza laacho. Ukenda shule hata hii haina ubaya. Lakini ubaya mtu kumkataa baba yake akajinasibisha kwa jina jingine. Akasema vile vile shekhe, wal'adhu billah, yujadu wal'adhu billah man yaf'alu dhalika bid dunya, kuna watu wafanya hivyo, waruka majina baba yao wanakataa kabisa. kwa sababu ya dunia, yantasibuna ila amamihim, wanajinasibisha kwa nani? Wanajisabisha kwa maami zao, duna abaihim, pasipo na baba zao, lidunia, kwa sababu ya kupata dunia. Kuna watu wanajinasibisha kwa jina la ammi yake, kwa sababu ammi yake anaishi. Wa makundi wanasema njuluku. Sasa anajibadilisha jina, jina langu fulani, jina la babake yule ammi, kumbe babake hana kitu, maskini. Sasa hii ndio shekhe anasema haifai mtu akajinasibisha jina la baba ambaye alokuwa siwa kwake. Akasema vile vile ni kuna baadhi ya watu mayujadu alana ladaihim jinsiyatani yantasibu ila ammi au ila khali au ma ashbaha dhalika liyanalu bidhalika shay'an min ad-dunya hadha aidan haramun alayhi. Kuna watu wanakuwa na jinsia mbili. Kusema jinsia mbili inakusudia wana uraia labda wa sampuli mbili. Kuna ana uraia pasipoti hii na pasipoti hii. Kuna baadhi ya nchi wanajuzisha mtu kuwa na uraia mbili. Mimi nasema awe na raia. Sasa ili apate uraia mbili, raia huku na raia huku, huku adanganya. Aandika jina fulani la ubini wa ami yake au mjomba wake au mtu wa mbali kabisa. Huku anaandika sawa. Sasa hii shekhe anasema hii haifai kabisa. Au kuna ndugu zetu wengine wasema wanajiripua. Anaenda mtu sehemu, sasa ili aonekane mkimbizi anajibadilisha jina kabisa. Jina lake Muhammad, baba yake anaitwa Rashid na babu yake Juma. Sasa yake anajiandika katika pasipoti na mambo mengine ili apate ukimbizi ni Rashidi Mansuri nani al-Mahmud. Ili nini? Aonekane kwamba yeye si Mtanzania, Msomali. Huyu atoka Somali, jina Somali waria. Hata hii haifai kabisa, kwamba mtu anajiingiza katika uharamu kwa kujinasibisha jina silo la baba yake. Na haya ni mambo ambayo ndugu zangu wa Islam yanatokezea mtu kama hajamfika. Mimi ishanifika zamani katika miaka ya 88-89, 91-92, kulikuwa kuna wimbi la watu wanakwenda Oman. Sasa kule Oman kama kutakuwa kuna mzee ambaye kazaliwa kule na ana kila kitu kule, basi unaambiwa unataka kwenda Oman. Sasa kuna mzee fulani katika baladi fulani tushampata na nini, wewe utajifanya kama yule ndo baba yako. Basi kwa mimi mtu akanjia, kwa nini safi bwana Sheikh, bwana wewe utakao utakufa maskini hapa. Mtunzie tu Oman bwana, kuna mpango huu, kuna mzee shapatikaniwa uji na kunani Abdalali Muslim. Sasa huyu mzee nakumbuka kitu Suleiman, si nani, kwa wewe utakuandika Abdalla Suleiman Arwashi. Abdalla Suleiman si nani? Nikamwambia ngoja kwanza nisikie. Basi nasema amna tatizo, wewe utakufundisha pale ukifika airport, kuna maswala nakuuliza. Sasa utaanza kufanya mazoezi kile kiarabu cha Omani kile na hizi zile badali za hivi. Ukifika basi unakwenda Omani kule, maisha bulbul kabisa, bulbul. Mimi nikakataa, lakini bado nakataa, niko sijajua bado haijanifikia hii. Nikataa tu basi, nikamwambia mimi sitaki kwenda Omani kwa mtindo huo. Yaani mimi ni Abdallah Ali Muslim, alafu nibadilishe jina ni katika pasipoti niandike Abdallah Suleiman Sinani Abu Saidi, mimi siwezi hivyo. Basi waka watu wanaenda sampulia. Sasa hii ndio anazungumza shekhe, mtu kujinasibisha kwa jina la asiliokuwa baba yake, hii haifai kabisa. Na mara nyingi wanatokezea vijana wanajaribu kukwepa aibu za baba zao, wanakuwa katika sampulili. Au kuna mwingine hapa tunamnasibisha sana katika kisa hichi, kuna kijana kipemba anaitwa Muhammad Omar, anakwenda kusoma ushia Iran. Kufika kule mashia Omar kwao kafiri, kwa hiyo ikabidi abadili jina aitwa Muhammad Ali. Na naandika sasa, kuna baadhi ya vitabu kaandika kimetungwa na Muhammad Ali Zinjibari. jina lake ni Muhammad Omar. Kijana kwa watu wa Pemba wanamjua sana, lakini kajibadilisha kama Muhammad Ali. Sasa anajinasibisha kwa jina ambalo si la baba yake, hali ya kwamba anajua kwa sababu ya nini, yo apate maslahi ya kidunia ya Ushia. Kwa hiyo nafikiri hii itakuwa ndio tanbih ambayo tumeikusudia. Akulu hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Tutaendelea inshallah kesho na tafsiri kama kawaida inshallah.